into the unknown void that has no end. Swept along the open road that don't seem to begin. Come with me and love me, babe, I may be back again. Meantime, I'll keep sailing down my highway in the wind. Evenings just begin, the days and follows with the night. Love you and to be with you and say that it's alright. Love me while you have me, babe, I may be back again. Meantime, I'll keep sailing down this highway in the wind. There's times I feel like the one, and there's times I want to stay. Times that I ain't feeling well, and times I feel okay. Now you have time to love me, babe, I may have time again. Meantime, I'll keep sailing down this highway in the wind. The fortune teller tells me that I have somewhere to go. Look and try and understand and wonder how she knows. So I must be going now, I'm losing time, my friend. Looking for a rainbow down this highway in the wind. Arlo Guthrie, om mee te beginnen. Highway in the Wind hoorde je uit 1967. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 4 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, april, is de maand van de filosofie. Hoe is het met het groen? En recycle kunst bij Kiki's Art. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. People dancing on the floor. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Gotta tell. Een warning sign van Coldplay en daarvoor Grace Jones en Victor should have been a jazz musician. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. En daarin gaan we het hebben over de maand van de filosofie. Herman de Bruin doet dat met Leo Hollander. Hij is praktisch filosoof of filosofisch praktisch. Leo, welkom. Beide dekken de lading. Oh, beide dekken de lading, ja. Maar filosofie is in mijn beleving nou niet zo praktisch. Of heb ik dat mis? Nou ja, praktische filosofie dus wel. Ja. Praktische filosofie is het filosoferen wat mensen in de praktijk doen. Ja. En om dat meer aan te jagen, is er ook wat meer aandacht in de maand van de filosofie die op handen is, in april. Ja, in april, de hele maand april, zijn er activiteiten. Ja, dat klopt. En het heeft een thema meegekregen. Dat is weerloos en waardevol. In onze maatschappij dan zijn we nogal erg geneigd om te focussen op de oplossing. Als een probleem is, dan moet dat gelijk opgelost worden. Is er een vraag, dan moet er een antwoord voor komen. Als die vraag niet beantwoord wordt, dan vinden we dat een beetje lastig. Kijk naar de stikstofcrisis, kijk naar inflatie, bouw, personeelstekorten. We zijn continu bezig dat te fixen. Maar we zien ook dat dat niet altijd even goed lukt. Ja, dat kan wel zeggen. Ja. Stikstof bijvoorbeeld. Hè? En dat komt bijvoorbeeld. Maar dat komt omdat we de achterliggende vraag niet goed bestuderen. Dan kom je eigenlijk op de praktische filosofie. En wat is dan die achterliggende vraag die wij niet snappen? U noemt net het verhaal rondom stikstof. Ja. Stikstof heeft heel duidelijk te maken met hoe wij ons verhouden met de natuur. Hoe willen wij eigenlijk leven? Hoe moet ons landschap eruit zien? Mm-hmm. Wat doen wij met ons voedsel? Voegen we daar chemicaliën aan toe of niet? Dus dat heeft met een stuk bewustwording te maken. Het probleem bevindt zich in onszelf. Wij zijn zelf de eigenaar van het probleem. Ja, maar durven we die confrontatie dan wel aan? Dat is een hele lastige. Dat is een drempel. Maar het is de enige weg. Want degene die het probleem heeft, heeft ook de kennis over het probleem in huis. Ja, ja, en dus het ja. beste wat je kunt doen, is je eigen wijsheid gaan aanboren, ja. zoals ik dat noem. Hoe komt deze boodschap in de maand van de filosofie tot uiting? Bijvoorbeeld in weerloos en waardevol. Die eigen wijsheid waar ik het net over heb, die is bijzonder waardevol. Want eigenwijsheid stelt ons in staat om voluit te leven. Al onze talenten en mogelijkheden te gebruiken. Ja. En dan heb je het over eigen wijsheid en niet over eigen wijsheid. Hè? Dat is toch een verschil? Exact. Ja. Daar is inderdaad een verschil. Ik heb het inderdaad over de eigen wijsheid die iedereen heeft. Maar niet iedereen heeft daar toegang toe. Middels praktische filosofie kun je daar toegang toe krijgen. Ja. En in de maand, ik blijf toch even bij die maand van de filosofie. Hoe kunnen mensen daar dan iets meer over te weten komen? Zeggen, nou, dat lijkt me wel eens iets om daar eens verder over na te denken en in te verdiepen. In het kader van de maand van de filosofie heb ik twee evenementen georganiseerd. Althans in deze regio twee evenementen. Ja. Het eerste is een filosofische inloopspreekuur in de Centrale Bibliotheek. Elke dinsdag van Centrale Bibliotheek van? Van Rotterdam. Rotterdam, ja. En iedereen die kan daar met zijn vragen of zijn of haar vragen terecht. Ik vraag me meteen of iemand in de openbare bibliotheek met dat soort vragen bij je komt. Dan moet je wel een drempeltje over, toch? Ja, er is de mogelijkheid als dat natuurlijk een persoonlijk verhaal wordt. We hebben allemaal onderwerpen die ons allemaal aangaan. Hè? Bijvoorbeeld over de klimaatcrisis of stikstof waar we het net over hadden. Als het persoonlijk is, dan is er een ruimte in de zogenaamde Erasmuszaal. Om daar getweeën nader op in te gaan. Ook over nagedacht dus. Ja, begrijp het. De maand van de filosofie, is er in april, de hele maand. Is er iets te vinden waar mensen zeggen, nou, daar wil ik de activiteiten wel zien. Noem de Rotterdam nu, maar door heel Nederland gaat het natuurlijk heen. Ja, op de site van de maand van de filosofie.nl, daar zijn alle activiteiten vanuit die stichting te vinden. Daar is ook meer informatie over de nieuwe Denker des Vaderlands, Marianne Slob. Ja. Maar het andere evenement wat ik in Rotterdam ook nog organiseer is een filosofische wandeling over het turbulente Katendrecht. Dat staat op de site, net als de filosofische spreekuur in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Ja. Mensen moeten zelf maar even kijken op de maand van de filosofie en dan komen ze het allemaal tegen. En je gaat zelf in ieder geval aan de slag met mensen die daar vragen over hebben en die antwoorden willen. Absoluut. Maar ja, de antwoorden moeten ze bij zichzelf zoeken. Al vragenderwijs. Dat hoort er natuurlijk wel bij. Want anders zit je alleen maar binnen in jezelf te kijken en een navel staren. Dan kom je ook niet verder mee. Ja, absoluut. Dat is zo. Ik dank je wel voor deze heldere uitleg, Leo Hollander. Wat zei ik nou straks? Filosofisch practicus of praktische filosoof? Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Dank voor het gesprek en heel veel succes in de maand. Allongé sur le sable chaud, je comptais les grains de ta peau. Toi tu nageais entre deux eaux, entre une pelle et un râteau. Et se les envies, les UV, je me sentais fondre et brûler. C'est fou comme on était vivant, sentir bouillir, battre son sang. Tu sais les sables émouvants, plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours. Je revois les vagues et puis la mer danser dans l'écume de nos verres et nous saouler au vent salé. Toute la nuit on se resserre. Écoute nos rires ricochés dans l'eau claire du ciel d'été. On écrivait sans le savoir les plus belles plages de notre histoire. Tu sais les sables émouvants, plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours. Allongé sur le sable chaud, je comptais les grains de ta peau. Toi tu nageais entre deux eaux, entre une pelle et un râteau. Était-ce les UV, les envies? Je me sentais fondre et brûler. Même le soleil ébloui se penchait pour t'embraser. Tu sais les sables émouvants, plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, C'est moi tout dur toujours. C'est moi tout, tout, tout, tout dur toujours. Même si le vent tourne, c'est moi tout dur toujours. C'est moi tout, tout, tout, tout dur toujours. Même si le temps court, c'est moi tout dur toujours. C'est moi tout, tout, tout, tout dur toujours. Même si le vent tourne, c'est moi tout dur toujours. C'est moi tout, tout, tout, tout dur toujours. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Gotta feel like hell tonight. Tears of rage I cannot buy. I'd be the last to help you understand. Are you strong enough to be my man? My Sheryl Crow, ze zoekt een man die sterk genoeg is voor haar. En daarvoor Arcadian, onze Franse bijdrage voor vanavond. Met Les Sables Émouvants. Ik heb het ook op moeten zoeken, het betekent drijfzand. Zometeen, hoe is het met het groen in april? Maar eerst is hier Brad. I'ma want you, baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction like a guiding light to help me my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. but you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why, baby, I'm gonna want you. Baby, I'ma need you for it took so long. David Gates en zijn mannen, ze noemden zich Brad. En in de jaren 70 hadden ze een hit onder andere met deze Baby, I'm a Want You. Ons volgende onderwerp. Een nieuwe maand betekent nieuwe ontwikkelingen in de natuur. Tera Cox praat erover met boswachter bij Staatsbosbeheer, Lisa Wassenaar. Lisa, welkom. Dankjewel. Lisa, wat is dat voor een maand, april? April is een maand dat het broedseizoen bezig is. He, dus halverwege maart gaan de eerste vogels. Nou, hangt er vanaf als het eerder warm is, soms in februari al. Maar in principe zijn de vogels druk bezig met het broeden al. Sommigen misschien nog met wat baltsgedrag. Dus je ziet veel beweging in de natuur, veel dansen. Denk bijvoorbeeld aan de vuut. De vuut die gaat natuurlijk op het water, strekt die zich heel mooi op. En dan gaan ze met die nekken aan de slag en een visje in de bek. Prachtig om te zien. Zwanen zijn natuurlijk bezig. Nou, dat gebeurt ook allemaal nog in april. Het is allemaal heerlijk bezig met de voorplanting of met de broeden, met de baltsen, noem maar op. En wat ook heel mooi is, is dat het insectenleven wat meer tot opgang komt. En hoe merken we dat? Er staat steeds meer in bloesem natuurlijk, hè? En zodra we bloesems hebben, komen daar natuurlijk de bijtjes op af. Dat is heel grappig, want broedseizoenbijtjes. Maar die voorjaarsbloeien, zoals we ze noemen, zijn super belangrijk. Want die bijen en hommels en zo, die hebben sommige soorten zitten in een winterslaap. Die komen vanuit de grond bijvoorbeeld of vanuit een overwinteringsplek. En die gaan als eerst op zoek naar eten, naar voedsel. Nou, en dan is het hartstikke fijn dat er bijvoorbeeld zo'n wilg of een sleedoorn in bloei staat. Want daar gaan ze meteen op af om zich te voeden en zich dus klaar te maken voor de voorplanting. Ja, en hoe herkennen we de sleedoorn? De sleedoorn, dat is een struik met witte bloesems uit mijn hoofd. En die heeft hele lange, ja, ik noem het even doornstekels. En die zitten niet heel erg dicht op elkaar. Zoals de meidoorn, die heeft allemaal wat meerdere kleine doorns bij elkaar of stekels bij elkaar. De sleedoorn, die heeft echt op het einde van de tak een dikke stekel en dan op de tak zelf een beetje afwisselend. Het is een hele mooie maand om orchideeën te bekijken. Orchideeën groeien graag op wat nattere bodem. En we hebben heel veel geluk dat we die ook hier in de omgeving hebben. Want sommige soorten zijn best wel zeldzaam, die zie je niet zo gauw. En de orchidee die je in het wild tegenkomt, dat is dus niet één stengel met daarop één grote bloem. Hangt wel een beetje van de soort af natuurlijk. Maar we hebben het hier over een stengel met meerdere kleine bloempjes. Nou, en wat dus heel tof is, is dat bijvoorbeeld in de Ruigte, in de Broekpolder, in de Vlaardingen, er staat bijvoorbeeld de bosorgus. Super zeldzame orchidee en ook de gevlekte orchidee, of gevlekte orgus. En vraag me niet hoe je ze uit elkaar houdt, want zo'n kenner ben ik niet. Ze zijn allebei prachtig, ja, roze paars met donkere paarse strepen. Heel mooi om te zien. Wel opvallend dus. Wel opvallend, ja zeker. Als je goed kijkt, dan kan je ze gewoon tegenkomen. Ze zijn dus behoorlijk zeldzaam. Ze komen graag in moerasachtige omgeving voor. En het is dan heel gaaf dat het, ja, gewoon in Vlaardingen te vinden is. We hebben ook een hele zeldzame keverorgus. Die staat in omgeving van Maassluis. En de keverorgus is echt zo'n bloem die totaal niet opvalt. Het heeft twee hele grote ronde bladeren die dan een beetje op de grond zitten. En daar komt dan een keer een stengeltje uit. En daar zitten ook die mooie kleine bloempjes aan. Maar die zijn een beetje gele groen. Verder hebben we natuurlijk boommarters in de gebieden. En boommarters moet je ook wel iets wat later voor zijn. Als ik me niet vergis, meer juni, juli. Dan heb je de jongen en die gaan wat meer spelen. En daardoor zijn ze wat zichtbaarder in het veld. Dus dit is meer de maand van de opkomende vegetatie en de bloei. Ja, dat is het meest aanwezig. En natuurlijk de vogels die super actief zijn. Ja. Ja. Nou, waar kunnen we het beste wandelen om deze tijd? Oeh, het beste. Ja. Waar ik is denk, veel te zien van wat jij nou beschrijft. Ik denk dat de Broekpolder dan toch wel een mooi voorbeeld is in Vlaardingen. Daar zijn heel veel struikvormers waar heel mooi de bloesems aan komen. Je hebt natuurlijk de Schotse hooglanders die daar rond dwalen. Die orchideeën, waar je overigens heel voorzichtig mee moet zijn. Hè? Dus ik wil iedereen uitnodigen, kom naar de gebieden en ga kijken. Maar blijf vooral op de paden, vooral in broedseizoen. Want vergis je niet, je loopt door de kraamkamer. Ja. Dus hou die gewoon schoon door je afval mee te nemen. Blijf gewoon netjes op de wegen en paden, zodat ze rust hebben. En mocht je met je hond gaan, ook in een losloopgebied. Als je iets wil betekenen voor de natuur, doe dan even je hond aan de lijn voor zo min mogelijk verstoring. Nou, dat is een hele waardevolle tip. We gaan jouw tips opvolgen en zeker onze ogen de kost geven. Dankjewel Lisa Wassenaar voor je verhaal. En ja, je bent van liefde onze eigen Freek Vonk. Maar dan over alles wat dichtbij is. Dankjewel. Zijn er zorgen groter dan je dragen kan? Zijn de dagen stil, de nachten veel te lang? Ben je veel te moe en voel jij je leeg? Brengt iets zo kleins veel te veel teweeg? Ja, wat doe je dan? Wil je eigenlijk schreeuwen, maar blijf je stil? Moet je zoveel doen, maar weet niet wat je wilt? Alles lijkt zo mooi, maar je voelt je bang. Ja, wat doe je dan? Er is niets dan niet ook iemand anders voelt, die precies begrijpt dat wat jij bedoelt. Die met een blik of met een knik zegt we zijn hetzelfde, jij en ik. Dus wees niet bang, je staat niet alleen. Denk je elke dag weer een nieuw begin? Is er wel de wil, maar mis je elke zin? Doe je net alsof, totdat je niet meer kan? Ja, wat doe je dan? Zegt iedereen, het komt heus wel goed. Maar weet je niet hoe het moet? Teleurgesteld, omdat jij het niet kan. Ja, wat doe je dan? Iemand anders voelt, die precies begrijpt wat jij bedoelt. Die met een blik of met een knik zegt we zijn hetzelfde, jij en ik. Dus wees niet bang, je staat niet alleen. Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Deep inside these old dusty walls, there's a sacred heart. I know this garden anywhere. She was warm, she was deep summertime. She was love itself, and she was standing there. strange and holy place. I looked for love and found it everywhere. It was what you saw she came to see. Because of you, she was standing there. Chris Rea, hij raakt er niet over uitgezongen over zijn Giverny. En daarvoor Brenda B. uit Nederland. En wat doe je dan? Zometeen, recycle kunst. Maar eerst Wilco. En een liedje van een ander. Tell you anything you don't already know. I keep on trying, I should just let it go. I keep on singing. Your eyes, they just roll. It sounds like someone else's song from a long time ago. You already know the story. The chords are just the same. You already know I love you. Now I sound like what's his name. But you can't stop me. I want you to know. I know it sounds like someone else's song from a long time ago. Someone else's song, je hoorde Wilco. Ons volgende onderwerp. Recyclekunst, dat lijkt helemaal van deze tijd. Annemarie Kattenstaart van Kikkie's Art brengt het in de praktijk. Ze is bij Terra Cox. Recyclen, duurzaamheid en creativiteit. Dat is vooral voor Annemarie Kattenstaart heel belangrijk. En dan met textiel. En ze is hier. Welkom, Annemarie. Dankjewel voor deze uitnodiging. Annemarie, wanneer is dat nou begonnen met het werken met textiel? Ja, eigenlijk doe ik dat al mijn hele leven. Vroeger dan was ik bij oma en die leerde mij allerlei handwerken. En dat is me altijd bijgebleven. En dat was dan haken en breien? Haken en breien, knuffels, dan ja. En later, een heel stuk later, toen ik zelf twee kleine kinderen had. Toen ben ik verder gegaan met, het was ook al een beetje in de crisistijd, 80e jaren. Toen ben ik verder gegaan met bijvoorbeeld van twee broeken één maken. En deed je dat alleen voor je eigen gezin of ben je dat ook nog voor andere mensen gaan doen? Ik naaide voor mijn eigen gezin eigenlijk. Voor mezelf, jurken en alles wat we toen allemaal, of heel veel mensen deden. En voor de kinderen. En op enig moment is die functionaliteit van ik wil kleding maken, ik wil recyclen, ik wil ook mijn budget in de gaten houden. Dat is doorontwikkeld naar creativiteit. Wanneer begon dat een beetje een rol te spelen? Op een gegeven moment toen werd er een expositie gehouden en dat vond ik eigenlijk heel leuk. Ik denk dat kan ik ook. Wist ik toen nog niet, maar het is aardig gelukt. En toen ben ik dus aan de slag gegaan met heel veel oude spijkerbroeken, leuke dingen maken. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. En van het een kwam het ander. Van kleding, van je truien en mutsen van truien, wanten van truien. En toen werd het later echt kunst. Men noemt het kunst, maar... En wat moet ik me nou daarbij voorstellen? Want eerst was het nog echt, had het een functie, je kon het aantrekken. Een trui, nu niet meer. Maar nu niet meer. Wat moet ik me dus voorstellen bij jouw kunst? Heel veel schilderijen, zeg maar. Ja, hoe noem je dat? Maar gewoon in een lijst voor aan de muur? Vaak in een lijst, ja. Ja, en ik combineer het nu heel veel met drijfhout. Dus wat textiel om en bij drijfhout. En dat weer in een lijstje, zodat het aan de muur kan hangen. Ja, en die kunstwerken, die exposeer je ook? Ja, momenteel hangen ze in Kerkcentrum Holy tot 17 april. En de openingstijden kan iedereen daar gewoon binnenlopen en bekijken. En onder welke naam exposeer je? Ik exposeer onder de naam Kikkie's Art. Ik heb ook een website, Kikkie's Art. En je heet Annemarie zelf. Hoe kom je aan Kikkie's Art? Heel vroeger heb ik gehockeyd en toen noemden ze me nog Annemiek. En toen werd dat Kikkie Kiept. Oh ja. En dat vond ik wel heel erg leuk. En Kiki is met CK en een Y. Ja, Kiki's zo moeilijk Arts. Mogelijk. Ja, dus daar kan je onder die naam exposeer je. Waar is die expositie precies? Deze expositie is in het kerkcentrum Holy, Vlaardingen, aan de Reigerlaan. Aha, en als je daar nou jouw kunstwerken kunt bewonderen, kun je ze dan ook aanschaffen? Ja, zeker. Zeker. Er hangen prijslijsten en alles is te koop. Ja, dan toch even die bekende Nederlandse vraag. Tussen in welke prijsklasse moet ik denken? Ja, dat is heel verschillend. Een klein werkje hebben bijvoorbeeld al voor 40 euro. Maar er hangt ook een werk van een meter bij een meter ongeveer. En die is 400. Dus heel variabel. Wat vind je zelf je mooiste werk dat er hangt? Ja, ik heb laatst een portret gemaakt, geïnspireerd door Frida Kahlo. Die mevrouw, die kunstenares die iedereen toen een kus kon. Iedereen kon haar een kus geven. Ja, ja, klopt. Ja. En vertel, wat is dat voor een schilderij? Dat is een portret van haar. Zij heeft doorlopende wenkbrauwen, heel specifiek gezicht. En allemaal bloemen op haar hoofd. Dus dat vind ik zelf. Ik vond het heel leuk om dat te maken. En dat. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een van de betere werken. Nou ben je onlangs een andere tak aan het beoefenen. Kan je daar een tipje van de sluier over oplichten? Je bedoelt de blijvende herinnering? Ja. Ja, nou op een gegeven moment kwam iemand naar me toe. En die zei, joh, mijn opa is onlangs overleden. En ik heb een hele zak met stropdassen. Kan jij daar iets moois van maken? Nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ja, dat viel zeker in de goede smaak. Ja. En van lieverlee komen er meer mensen met, ik maakte een afspraak. Komen ze met een zak kleding of iets wat waarvan ze de herinnering willen behouden. En dan maak ik daar een schilderij van. Ja, dan heb je dus een schilderij vol herinneringen. Ik wil je van nu heel hartelijk bedanken, Annemarie Kattenstaart van Kiki's Art, over je expositie in Vlaardingen Holy. En binnenkort exposeert Annemarie in het Sint-Jacobs Gasthuis in Schiedam, waarbij duurzaamheid en creativiteit hand in hand gaan. Dank je wel. The morning sun surrounds her as it fills the sky. Oh, to kiss her golden hair, Genevieve. I never felt so helplessly, Genevieve. I never felt so far, Genevieve. Love you, love you, love you, Genevieve.